Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 9 dzień marca, a jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Wielotysięczna demonstracja w Bratysławie. Manifestanci żądali wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza Jana Kuciaka i dymisji rządu. Biła autystyczne dzieci stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która pracowała w przedszkolu. Sekretarz generalny ONZ zadowolony z planowanego spotkania prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. To było jedno z największych zgromadzeń publicznych w historii Słowacji. Około 50 tysięcy osób przyszło na antyrządową demonstrację w Bratysławie, podają organizatorzy protestu. Manifestanci żądali wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Domagali się także ustąpienia obecnego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. Chcemy się postawić za słuszną a demokratyczną krainę. Słoweńska mafia europejskiego rozmiaru. Smer. Słowak. Na moim transparencie rozwinąłem skrót rządzącej partii Smer. Według mnie znaczy to słowacka mafia europejskiego rozmiaru. Potrzebujemy nowej władzy, nowych ludzi. Straciliśmy do rządzących resztki zaufania. Peter Nać, jeden z organizatorów manifestacji. Byliśmy sfrustrowani zbyt długo. Chcemy coś zmienić. Nie możemy już dłużej milczeć. Protestujących poparł prezydent Słowacji, z kolei zgromadzenie skrytykował szef rządu, co pogłębiło kryzys polityczny w państwie wywołany publikacją artykułu zamordowanego dziennikarza. Jan Kuciak pisał o związkach rządzących elit politycznych z włoską mafią i o wyłudzeniu przez nich funduszy unijnych. 53-latka zatrudniona jako pomoc nauczycielska w przedszkolu stanie przed sądem we Włocławku. Dawała dzieciom klapsy, a bywało, że biła je kapciem. Ofiarami były dzieci autystyczne. Rodzice nie złożyli oficjalnej skargi. Prokuratura zadziałała z urzędu. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia, potwierdza zastępca szefa prokuratury rejonowej we Włocławku Arkadiusz Arkuszewski. Oskarżonej zarzucono, że naruszyła nietykalność cielesną jednego dziecka poprzez uderzenie go w pośladek, a drugiego kilkakrotne uderzenie babciem. Mimo, że są to czyny ścigane oskarżenia prywatnego, prokurator zdecydował się prowadzić to postępowanie z urzędu i skierować w tej sprawie akt oskarżenia. Do tych czynów doszło po pierwsze w przedszkolu, po wtóre pokrzywdzonymi były małoletnie dzieci chore na autyzm. Kobiecie grozi do roku więzienia, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Premier Mateusz Morawiecki zakończył wieczorem wizytę na Litwie i wrócił do kraju. W Wilnie szef polskiego rządu rozmawiał z przedstawicielami litewskich władz. Mateusz Morawiecki wziął też udział w szczycie premierów państw bałtyckich. Sekretarz generalny ONZ przyjął z aprobatą plan spotkania prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej. Jego rzecznik oświadczył, że Antonio Guterres pochwala wizję wszystkich stron i ponawia zapewnienia o swym poparciu dla wszelkich wysiłków na rzecz pokojowej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, przeprowadzonej w zgodzie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Donald Trump przyjął propozycję spotkania z Kim Jong-unem, którą przekazali amerykańskiemu szefowi państwa dyplomaci z Korei Południowej. Ten pierwszy w historii szczyt obu państw ma się odbyć pod koniec maja. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na naszej antenie teraz serwis sportowy i Mateusz Fusiarz. Filip Starzyński, bohaterem Zagłębia Lubin. Pomocnik miedziowych strzelił gola z rzutu wolnego w 90 minucie i doprowadził do remisu 2-2. Tym bardziej trzeba pochwalić piłkarzy trenera Mariusza Lewandowskiego, bo niemal całe spotkanie grali w dziesiątkę, a jednak udało wyszarpać się punkt. W tej chwili trwa drugie piątkowe spotkanie Lotto Ekstraklasy. Wisła Kraków gra ze Śląskiem Wrocław. Jest 1-0 dla Wisły. A przed chwilą zakończyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach. Wygrał niesamowity Kamil Stoch. Skoczył najdalej i to z niższej belki. Piąty był Dawid Kubacki. A trzeba zaznaczyć, że dzisiejsze skoki już liczą się do klasyfikacji turnieju Row Air, który potrwa 10 dni. Jutro konkurs drużynowy. A teraz już tenis. Za mniej więcej pół godziny na kort w Indian Wells wyjdzie Agnieszka Radwańska. Będzie to druga runda turnieju, bo w pierwszej Polka miała wolny los. Jej przeciwniczką będzie Naomi Osaka. Pojedynek nie będzie należał do najłatwiejszych, bo Japonka gra dobry tenis i w tej imprezie zdążyła już wyeliminować Marię Szarapową. I na koniec jeszcze Korea. Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie rozpoczęte. 8 zawodników i 3 przewodników reprezentowało dzisiaj Polskę na stadionie. Trzecią w karierze ceremonię zaliczyła Anna Ogarzyńska. Ja zawsze się ogromnie wzruszam w momencie, kiedy flaga paraolimpijska jest ściągana na maszt. To jest taka jakaś niesamowita euforia i radość. Chcę się właśnie tym momentem człowiek jak najbardziej nacieszyć. Rozglądam się zawsze wszędzie. Nie mogę uwierzyć, że to właśnie dla nas wszyscy biją brawo i cieszą się razem z nami. A Anna Ogarzyńska będzie w Pjongczangu przewodnikiem Alpejczyka Macieja Krężela. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny.

Dzisiaj słyszałem w popołudniowej audycji, że można, pani profesor Kłosińska o tym mówiła, można mówić i chłopacy, i chłopaki. Mnie się bardziej podoba chłopaki, a zatem niech chłopaki już jak najszybciej przyjeżdżają, bo po 10 tygodniach z 9 na 12, 3 w dół, Edge of Darkness. To były chłopaki zespołu Greta Van Fleet. Teraz natomiast rocznik 62, poproszę o chwilę uwagi, bo będziemy mieli cudowne wspomnienie, wprawdzie to zarejestrowane na koncercie akustycznym dla MTV, no ale wspomnienie z dawien dawna, Take On Me, aha, na 11. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Akustycznie Take On Me z koncertu dla MTV, zespół AHA na 11. Piękne wspomnienie, piękne. Zapomniałem, zawaliłem, bo zapomniałem dodać, żeby przez tę krótką chwilę nie dzwonić do Helen. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę 1884 notowania listy przebojów programu trzeciego i teraz największy skok na liście dziś z 20 na 10. Gdybym miał kogoś, Kazik i kwartet Proforma. We'll be right back.

Po 13 tygodniach dziś 8 na 9 Nie czekaj i Barbara Wrońska. Teraz będzie chyba zła informacja dla wszystkich tych z Państwa, którzy od kilku już tygodni liczą na to, że to będzie nasz numer 1. Dziś z 6 na 8 po 8 tygodniach The Glory, The Cranberries. I see the glory.

I never knew what happened to my nightmare. Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a freight. And then an angel took my hand and said, come along. Z 10 na 7 awans o 3 pozycje The Surprising, zespół Deep Purple. Zostałem poproszony przez pana Mariusza takimi oto słowami. Może pan redaktor wspomni coś o Polskim Topie i powie, kto poprowadzi audycję. Wspominam o Polskim Topie. Głosowanie na tegoroczną zabawę Polski Top Wszechczasów trwa. Tym razem głosujemy na 50 utworów. Koniec głosowania 27 kwietnia o 12. Proszę zajrzeć na strony internetowe programu Trzeciego Polskiego Radia, tam wszelkie szczegóły. No a jeśli chodzi o drugą część prośby, kto będzie prowadził audycję, w tym roku Polski Top Wszechczasów poprowadzą Piotr Stelmach, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i ja. To tyle wspomnienia, a teraz wracamy do 1884 notowania listy przebojów trójki, bo to już sam finał na 6. Greta Van Fleet. Już przyjeżdżają. Highway Tune z 5 na 6 Greta Van Fleet. Na 5 jest Czarna Dziura. W

siódmego na trzeciej Immigrant Song i zespół Led Zeppelin. Płyty Krzysztofa Zalewskiego nie wyciągam z odtwarzacza kompaktowego. Przyjdź w taką noc dziś na drugim. Na drugim Przyjdź w taką noc i Krzysztof Zalewski, który niebawem się tutaj pojawi. My już dziękujemy za uwagę, za życzliwą obecność i za słuchanie. To było 1884 notowanie listy przebojów trójki. Na pierwszym Laocze. Żyj i czuj.